څومره ویلې شنو ان شاء الله شروع کوو الله دې امدادو کی. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن طلق ابن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائلي إذا فساء أحدكم کله چې هوا خارج شي دی او تاسو نه فسولات په مسکی فلین صرف نو لار دی شي فلیتوزان او دس دیو کی ول یعید الصلات او مجدد دوباره رو ګرځي. رواه ابو داود وروى الترمذي مع زيادة ونقصان امام ترمذي سرد زيادت او نقصان ندا حديث نقل کړي دي. احناف علماء زمون دا وای کچره حدث او بیودسی عمدن وی نو عادت مز لازم او ضروری دا او که حدث بلا عمد وی قصدن بیودسی رانلا نو دا احناف و پنیز دے عادی حکم استحباب بانے بنا دے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ داوئی چې بیاو د سې ک قصدن وی ک بغیر د قصنوی دواړو صورتونو کې امر د وجوب د پاره ده. فلین سره فل یتوزا ها دائمه ثلاثه د بنا قائل لوي سیوزل بیاو د سې شوې په دې په بنا نه کې وای په دواړو صورتونو کې ک بیاو د سې عمدن وی او که بلا عمدی قصدن وی یا بلا قصد وی دی وی اعاده ضروری او لازم ادا چونکه احناف ده بنا قائل لی نئی بلا عمد صورت کی وی چی استحباب خدا ده جد بید سرکه لکه تاسو فکی کتابونو کیو لی ول استیناف و افدولو ای وی بنا صحیح ده خو استیناف سده دا غوره ده. او دی حدیث کی غوره ده طلق ابن علی ده پا مسوابیح کی راغل علی ابن طلق دارنگ امام جزری پا جامع الاصول کی مویلی دی علی ابن طلق او دا موافق جامع ترمذی او سنن ابو داود کې انداسه ده علی ابن طلق. نو دا دلته چې مشکاه شریف کې سدي چې دلته وی دي طلق ابن علیا نو دا صحو ده د صاحب مشکات نه او هم ده ادا په دې روایتو کې قلب راغله نزدیده کی صحیح خبره ده علی ابن طلق نه طلق ابن علی دا حدیث در لمخ کی تیرم شو باب ما یوجب الوضو ها نالتم مصنف صحابی علی ابن طلق ذکر کړي دې دې کې قلب او خطا راغلي پوښي په خبره باندې دیو جن دی کتابونو کې بندا بندوی نو خطا راځي مامخ یو کتاب کې کثری د شیخ الحدیث مولانا سرفرازان سبجر مشکات کې سل ځای غلطی ده خو چې موږ د اشر هی ګورو سل ځای نه سل ځایونه خو پړم بیجل کې زیاته غلط خطا راغلي خطا فی الكتاب وی ادا سور کتابونو کې لکه هدایت کې مارا جمع کړی نو زموږ د لا علمی مطابق دومره ډېر د مشکات جلد اول کې ما د سلو نزیات خطایا نشی کړی را جمع کړی می تا کنه کاتب نو شی کله سنو شی یو په خطایانو کې دا زم دی او د حدیث د سند باره کې علما کرامو ذکر کړی دي رواه ابو داود امام ابو داود په دوو ځایونو کې ذکر کړي باب مای یحدث فی الصلاۃ کتاب الطهارت او یو باب دا دی اذا احدث فی الصلاۃ یستقبلو امام ترمذی ذکر کړي سره د زیادت او نقصان نا حدیث ابن القطان ضعیف ګرځولې او د وجه د ضعف د حدیث دا دا چې مسلم ابن سلام الحنفی ابو عبد الملک راوی د علی ابن طلق نه مجهول الحال ده قد ابن القطوان د دې قول جواب علما وکړي وای ابن حبان د توثیق کړي حافظ صاحب هم تقریب کی وی جدا مقبول لے امام حافظ ابن حجر هم تقریب کی وی جدا مقبول لے دارو بی جدوالا راکا اللہ مالبانین دا دی حدیث پاک بارکی وی هاوی څنګه هاو بابا صح وکړه دې ته کوم کوم باب کړي هاو ګن صحیح شو لیکلی چې دلته نوم کې انقلاب راغلی دی په مؤلف باندې. اصل کې دا طلق ابن علی نه دی، علی ابن سره طلق دی. ا دې وې دا حدیث د علی ابن طلق حسن دی. خورست بیا دې وای چې دی کی عیسی ابن حتوان دی، ابن عبد البر حافظ المغرب وای چې لیسا ممن یحتج به، دا دا غچانه دی چې دلیل پیونی ویشی. نو حدیث سندن ضعیف دی، دی وجنا علامہ البانی وی ولذا اوردته فی ضعیف السنن، ما په ضعیف السنن کې دا حدیث ذکر کړی دی. نو حدیث د دوی په نظم سندن سده ضعیف دی، د علامہ البانی په نظم حدیث سندن ضعیف دی. امام نیموی وی اثار السنن والا مصنف رحم الله وی زیادت دی قول پا دی حدیث کی فالیعد صلاته فالیتوزا والیعد صلاتا لار دیش یو دس دیو کی او مز دی دوباره کی دیوی دا محفوظ نده زکه پدې د جرير ابن عبد الحميد تفرد ده. دې پدې کې متفرد دی او دی راوي کې ضعف هم ده. اگر چې بعض علماو د توثیق ذکر کړي خو حدیث کې سندن ضعف ده. وان عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عائشہ صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے بی بی فرمائی قال انہا قالت بی شک دی فرمائی لیو انہا قالت بی شک بی بی جن دی فرمائی لی جنبی علیہ السلام فرمائی لی دی اذا احدث احدكم في ثلاثه کلش بيودس شي او پتا سو کې پمسکي بني ادم کمزور دي بيودس شو او د بيودس کې دوه غني طریقې فلياخذ بانفي پوز ديوني شي ثم لينصرف اولاد دي شي لار دیشی او دستیو کی ای دا اللہ حبیب یو طریقہ و خیل ازنی وقت کی شرم شدی دا پارا دا گناہ و سبب جوړ شي لکه دی پبل طریقہ و دست مات سو سڑی دا شرم اتلی نیشی چی دا خلق بسوئی نو ای پوز دیو نیشی خلق بوئی کنی پوزی نیوی نا روانا شوا نو دا پوزی پوی نی روانی دو سنگ نشیر میگی او په خروج د ریه باندې خلق شرم محسوسی اوم دا شرم یو قسمه د خلکو عادت شرعا نه ده نو لاړ دي شي ده ذی حدیث بارکه علامہ البانی رحمه الله وی علامہ البانی ذی حدیث بارکه وی چې دا حدیث سندن صحیح دی. وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا احدث احدكم كلش بيودش سيو پتاسو کی وقد جلس في اخر صلاته او د ناس ته په اخر د مزدد کی قبل ان يسلم مخکې د دین شه د سلام نه د ګرځولې اے قاعده مایدار سفر فرایض من هیز الفرایض مس ختم شو فقد جازت صلاته وې د مز جائز نه رواه الترمذی وقال هذا حدیث اسناده ليس بالقوي دادا سے حدیث دے سند قوی نہ نے وقز از تربو فی اسناده او ددی پسند کی علماء استراب کڑے دے دا حدیث گورا سندن ضعیف دے دی کہ عبد الرحمن ابن زیاد ابن انعم دے آغا ضعیف دے بل دا حدیث معارض دے دا صحیح حدیث سندن تخوی دی پر گورا چیو سڑے بیاو دسا شو دا تشہد اخر نپس سلام ملانے نفق جا سولات والتوی تکبیروها تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم دا اصل کی دمونگ دا احناف و دلیلمو ادائی و سردہ کے دم لگولے کالچ بیو دس شو امام سے بوئی قصدن صاحبین وئی مطلقن دای وی پسوان عید مسولی سر خروج د مز نفرز ده اے امام ابو حنیفه رحم الله وی پسوان عید مسولی سر د مز نه وتل فرض دي د صاحبین ور سره پکې خلاف ده اوس دې کې ګوره امام صاحب د پارا احناف د پارا وې دا دلیل ذکر شي جوړي او حدیث سند ضعیف دی بل نه ته حدیث کې دا چې کله سو بیا د سشي دا بدن کې خو حدیث کې نشته امام صاحب په عمد کې قائل دی په خبرو رسي نه کنا دے پا آخر دا مسکی دمرا ناس تے بقدر التشہد او اصل کی مسئلہ بنا پا دیوا امام ابو حنیف رحم اللہ وی چی مسکون کے دا مس پا آخر کی بیو دس شو اپا قدر دا تشہد ناس تے نوی دے دا مس جائز دے ایمہ سلاسو پا کی خلاف دے وی مسی باطل شو زکا پا لفظ سلام سر وطل دا غی پنیس فرض دی اد امام سیب پنیس بانی وطل واجب دی نو امام سیب چی وی چی موزی پورا شو دا من حیث الفرض وی واجب پاتی دی او مسئلہ دا فقه حنفیز مگدادا چی ترک دا واجب ہوشی نو موز واجب لعادوی وی فقط تم سولاتو یعنی من حیث الفرائز پا خبرو رسی دی خدا حدیث علامہ خطابین پا معالم کی وی دا ابو داود شریف شرح معالم السنن وی دا حدیث ضعیف دے اخبر امام ترمیزی وی چی هذا حدیث اسناده لیس بالقوی ملا لقاری رحم اللہ وی وېد دې حدیث د پاره غن طرق دي او هغه طرق امام طهاوی ذکر کړی نوې تعدد د طرق حدیث ضعیف د حسن مرتبه تر رسي خدل څو علما یو اعتراض کړي وی ضعیف حدیث چې په غنو ترکو سره راشي ناغا یو بل تقویت لور که اذا کانت تلک ترک متبائنتن اے چه دا ترک جدا جداوی او دا دی طول ترکو دارو مدار پا ضعیف رائیوی نوی او دا دی حدیث چه سمر ترک امام طحاوی رحم الله ذکر کری اغی که تبایون نده بلکه د ټول مدار په عبدالرحمن ابن زیاد الافریقی ده او هغه اتفاقی ضعیف سپوږی په خبره باندې ندی ده کې کثرت الطرق فائدہ نه دا ورکړي کثرت الطرق فائدہ نه دا ورکړي الف